بسم الله الرحمن الرحيم وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين أما بعد باب غزوة الرقاع يا باب غزوة ذات الرقاع دا باب دي دا غزوة ذات الرقاع باركي دا غزا دا ذات الرقاع ندی په تاریخ کې د اهلی علم او اختلاف نه بعضی وی چې دا په پنځم کال د هجرت وا او ځینې څلورم کال ذکر کړی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وی چې نه دا د خیبر نه رسو اووم کال د هجرت باندې وا علامه ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ او نور اهلی علم دې ترجیح ورکړي چې په اووم کال د هجرت باندې وو د خیبر نه رسو مصنف رحمت اللہ علیہ وبیا پری باب کی پری باندی مختلف دلائل ذکر کئی فاغ دلائلو کی بیودا ذکر کی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ پری غزا کی وہ آران کی غد خیبر نفس مدینی لراغلے دارنگی ابو ریر رضی اللہ عنہ پری کی والان کی غم دخیبر نرشت مدینی لراغلے دابا ذکر کی جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پدی کی صلاة الخوف کردے و صلاة الخوف نبی علیہ السلام پدی کی خیبر نرسو کردے و ندی غزا سبب داو چی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لا دا اطلاع رو رسید دا خبر ور لراغے چی انوار او ثعلب قبیلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دشمنی و جنگ دپار تیارے کئی او دا حملی کوشش کئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وی چی دی پو مدینہ باندے حملہ کئی خداد چی داغین مخی مخی موم دی زینو او دی قبائل لوروزو نصرور سوا مجاہدین و صحابہ نبی علیہ السلام تیار کن او بازی وی چی دی نسیوا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اغیر مدینی منوری نائب و خلیفہ مقرر کو جان نشینی کو بعد ذکر کری چھو عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لدی اغزین لورور سیدون او خپل لخکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لدی پکلو تخوری ورے کی دایل چې پته ولګید چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغلی د شپې نه د تختیدنی او خپل ځینې خالی کړی چې صرف زنانې په کورونو کې پاتې وي خپل د کورونو سرونو لختلی وي نبی کریم صلی الله علیه وسلم بعد اهل سیر او اهل تاریخ ذکر کړي چې تر پنځل لسرن پورې دا ده کې وو انزل لسر دی پس بیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم را واپس شوی دی باقاعده جنگ نده شوی دی مسلمانان و دی مشرکان و پو منز کی البته آغای پو غرونو کی پڑ شوی دی غرونو سرونو لا مختلف رنگی طور باندی و خطر سوکی او دی سوک بل دی که پی او دی نو را جمع نو یو بلی پو غشو باندی رولی دی وشتل را وشتل شوی دی خنور باقاعده جنگ نده شوی انزل لسر دی پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم را واپس شو فری غذا کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلاة الخوف کرنے دیاری اغموس تی راغی مختلف تاریخی راغی دی او نور واقعات پری کی سرگنشوی نجابر رضی اللہ عنہ دی اوخ واقعہ چی غد فولونا رفت روان و مذر نشکولے نبی علیہ السلام دی دعا پا برکت باندی اللہ اگران دیکو تیز شو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غصت دے دے شرط لگو لے چھو واپس بھی مدینی لو رسم خرف دے خوچ واپس مدینی لو رسم رغش پر یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جادر رضی اللہ عنہ لے پینزیش پیرے دے مغفرت دعا کڑی بخنے ور لگو تے دارنگی او معشوم کہ پاوان دلی ونطوب و پیریانو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کلی مور دم دپار روستے او او واقعان پدی کرا غلینا نبی اسلام تلونو یو زنانا معشوم زان سر راوستو نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه باندې دم واشول او الله رب العالمین هغه هغه دم باندې خپل الله پیغمبر بلاس پور تقول رب ورقول زک جنات و داغي اثرات و وبې سي اخرج عدو الله ادا الله دشمن عزتنا دا واقعام کدی کې مخیل راغلی دارنګ نبی کریم صلی الله علیه وسلم له یو اخراغ شکایت کولو حدیث پاک کې راغلی دا واقعام په دې کې راغلی نبی اسلام مالک رو غوښتو چې وګور په دې وحانو زناور باندې تاسو کار پوره کوي او د خوراک کار خیال نه ساتي سبب غره تاسو نه دې مبارکي تبوس کیږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم او د سماتی لذو دا د غي معجزه وا وسهرا کی چرتهونی مون نه وینو دوونه راغي یو بل سره یو ځای شوی نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا غي اشاره او د سماتی لکینا دارنګه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې ګروتونو نه د ګوتو دا کم منځونه چی وګروانې شوی وي د جنو په شکل باندې صحابه کرام وغه استعمال کړی دا مختلف معجزات او مختلف واقعات په دې غزا کې سرګن شوی مصنف رحمت الله علیه وی وهي غزوة محارب خصف من بني ثعلبة من غطفان فنزل نخلا وهي بعد خيبر وإذا غزا ده محارب خصف و إذا بنو ثعلبة قبلين وفي غطفان نو أهل علم ذكر كل جفدي ذاك مصنف رحمة الله عليه وجه من بني ثعلبة نویداد اوهام د امام بخاری رحمت الله علیه نبی ذکر دین دا معلومیږي چې دا محارب ابن خصفه د ثعلبه په اولاد کې راځي یعنی ثعلبه د دې قبیلې نیکو دا محارب ابن خصفه چې کومه قبیله ده دا د ثعلبه په اولاد کې راځي اعلان کړه خبره د حقیقت خلاف نه بلکې ثعلبه دا د غطفان په اولاد کې نه دا غطفان او محارب دواړه د تر زامنو په خپل منځ کې نو صحیح عبارت دا ته پکار دی چې وهي غزوه محارب خصفه وبني ثعلبه من غطفان خلاف غزا او جهاد د محارب ابن خصفه او د بنو ثعلبه من غطفان چې دا د غطفان قبيله نه و دا صحیح عبارت حافظ رحمت الله علیه فتح الباری کې او علامه عینی په عمدۃ القاری کې ذکر کړي چې د من په باندې د سشي و بنی ثعلبه د من بنی ثعلبه په باندې د شی و بنی ثعلبه چې لا غزا و د محارب خصفه او د بنو ثعلبه چې لا محارب او بنو ثعلبه سشي او دواړه د غطفان نو فنزل نخلا نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وادی نخل مقام لراغلی و د مدینه منورینا دا د دو ورځو په مسافت باندې منزل و وهي بعد خیبر او دا غزا د خیبر د غزا نه وروسته شوی و وجه سره چې دا د خیبر د غزا نه وروسته و لأن ابا موسی جاء بعد خیبر ابو موسی شریف رضی الله عنه چې په دې غزا کې و نو دا خیبر نرستو راغلی ابو موسی رضی الله عنه د حبشینه چې مدینه لغاتلو نو دا د فتح خیبر نرستو وقال عبد الله ابن رجاء وقال عبد الله ابن رجاء اخبرنا عمران القتان عن يحيى ابن ابي كثير عن ابي سلمة عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في الخوف في غزوة السابعة غزوة ذات الرخاع دا عمران شكم ذكر شو عمران بن دوار القطان دبارك حافظ رحمة الله عليه صدوق يهم ورمي برأي الخوارج إمام بخاري ذكر روايات استشهادا ذكر كيه او احتجاجاً ده روایات نه ذکر کړي د استیناس لپاره ده روایات راړي د یحیی ابن ابي كثير نه او د جابر رضی الله عنه روایت ته چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم صلى باصحابه في الخوف نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل مرګرو لا د یری هغه مشکل او صلات الخوف فی غزوة السابعة فاغوما غزاكی دا اضافت دا موصوف دا صفتنا مطلب الغزوة السابعة غزوة ذات الرقاع الى غزاوة ذات الرقاع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلاة الخوف پدی کی کرے مدا امام بخاری رحمت اللہ علیہ دید پارا ذکر کئی یو خو پدی کی دا غزوة ذات الرقاع ذکر راغلی و بلو اداد خیبر نرسو ذکر نبی اسلام صلاة الخوف داغی نرسو کرے صلاة الخوف پدی غزا کیوں لدينا وقت نبي كريم صلى الله عليه وسلم شفق غزوات كنيو دا بدر غزا شميوا دارنگي دوهم دا احد وادرهم دا خندق فلورم دا بنو قريزا انزم دا المريسيع او شفقم خيبر ونداغي سر دا بيوم ايسابيگي اي خيبر او دا في يوز امان نشي نذكر ويشي في غزوة السابعة فاغ شفقم غزا كي غزوة ذات الرقاع كبير غزاة ذات الرقاع ويلشي الرقاع جمد ذو رقعة يا ذو رقعة ذا چرلي أو ذا كفري توتي لويلشي ودي غزاة ذات الرقاع ذي وجنوي في صحابة اكرام فريك استرشيوي وفي ذا المزل يكري وطردي چه دا غيد اخفي بوريشوي وصوريشوي بچاو ديوي وغي بيا ذا يخفل اخفون چرلي أو كفري تاو كريوي ذکر دی لغزا ذات الرقاع وی یا ذات الرقاع ورلفری اعتبار وی چی دا دزینمو دا غزه کی یو غرو اغیل به رقاع وی او رنگارنگ شکلیو سپین دارنگ توروال پاغی کیو خڑوال پاغی کیو نو کدغ اعتبار ورل ذات الرقاع وی او بعد را ذکر کړی چې صحابه کرامو مختلف جنډي وچې د کفړو او چړلونو جوړې کړې وي په غزا او جهاد کې نو ځکه ورله ذات الرقاع وي او یا په دې کې صلات الخوف شوه د ابتداء د صلات الخوف هم داسې ټوټي ټوټي وي امام ولاړ دی د مست حساب ټوټه ورپسې مختديان اوږي بیا به نور مختديان ورپسې اوږي بیا به د خپل حصہ ځان له برابرۍ هغه مستری ممزان له خپل حصہ برابرۍ نو د دې وجنه ورله ذات الرقاع وي لترقيع صلاة الخوف فيها او ياد مسلمانان اسونه چې یو سپین او تور رنگ والو برګ اسونه ذکر لذات الرقاع وي اغا غزا چې اغا رنگا رنگ وا مختلف ټوټي او چړلي وي پکې وقال ابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وي دغه اثر او حديث امام نسائي خپل سنن کې موصولا ذکر کړی دی امام طبراني ويصلى النبي صلى الله عليه وسلم الخوف بذي قرد نبي كريم صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف كرو بذي قرد فغزا ذي قرد كي امام بخاري رحمة الله عليه مقصد داني الى غزا ذات الرقاع او غزا ذي قرد دوار يودي ذكا دا دوار دي يوب الفردين دي زين دي ذي قرد كده لام تقريبا دي يوير دي بفاصلة كده دي مدينة منورين دي غفان قبائل لشده نو ذي قرد او غزا ذات الرقاع دا دوار يولي النبي كريم صلى الله عليه وسلم فديك صلاة الخوف كده ونو مصنف رحمة الله عليه وسلم دوار يو غزا دا فدوار في نبي الاسلام صلاة الخوف كده او رسط طريقي دا صلاة الخوف ذكر كي يا با كتاب الصلاة باخر كي رازيم التب تفصيلا ذكر كو دا صلاة الخوف باركي امام احمد رحمت الله علیه وی چشپگ یا و احادیث دی نبی کریم صلی اللہ علیه وسلم نراغلی فکم یومانی چچا عملو کو نو دے پا دین دے و پا سنت تری خیرات لگو کل امام ابن القیم رحمت الله علیه پزاد المعاد کی داغی شپگ طریقی ذکر کری چپ شپگ و طریقو سر داموز دا صلاة الخوف راغلی او جمهور اهل علم چپاغی کی ایمی اربعم نی اغیوی دا صلاة الخوف کچرتا پا سفر کی مجاہدین ادا کئی ندا با قصر بی سفرانا دورکاتا ارباعی مسجد دورکاتا بے کئی او کنا پا خپل دے کئی صلاة الخوف کئی کافر راغلی دے دی وطن لهم لے پکڑی دے دی سر جہاد کئی نبیا با قصر نوی اتمام بی پورا مزگئی او یو روایت صحیح حدیث کی راغلی نی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلاة الخوف یو رکات کرے عام دباد اهل علم و مذهب دی حسن بصری رحمت الله علیه و نور اهل علم د بعضی صحابه کرامو او جمهور اهل علم وایي چې دغه حدیث حمل لپاره باندې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د قوم او صحابه له یو رخات کړو وړلې وی د صحابه کرامو یو د دشمن طرف له ولاړه ولا کوزاحت پر ابواب کې راځي او بل نړی د نبی رسول الله سره یو رکعت دی لوکو بیا دی د خپل مسپوره کو یو رکعت نبی رسول الله انتظار کولو د لاړ د دشمن مخله ودرې د هغه مډاله چې وا د دشمن مخله ولاړ وای نبی رسول الله په سراغل اخیره نه رکعت او د نبی رسول الله دوه رکعت مسپوره شو او د غرسټو ډلې ور سره یو رکعت کړو نبی رسول الله د سلام نه مخله غي په انتظار نه تر دې چې خپل دویم رکعت راوګرځولو نو نبی رسول الله وغي او زه سلام وکړو نو کوم کې چې یو رکعت ذکر راغله هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو رکعت یې به دلیل کړه دی بیا بل رکعت هغه قضا را ګرځولې نو بیا بل رکعت دی بل دلیل کړه دی بیا خپل دویم رکعت قضا را ګرځولې وقال بکر بن سعاده قال حدثني زياد بن نافع عن ابي اهل علم ذکر کړي چې امام بخاري رحمت الله علیه کلا او روایت کې قال بکر بن سواده وی یادات وی قال فلان بعض اهل علم وی چې دا د قبیلې د تعلیق نه دی او چې دا چې وی قال لي فلان ما د فلاني ویلي دي او دغه کسي استاد وی دغه شیخ وی لکه اوس براشي امام بخاری رحمت الله علیه وی قال هشام بن عمار هشام بن عمار مالوی دی د امام بخاری استاد دی نو په دغه ځای کې وی دا بیا تعلیق نه دی فلاغي مختلف وجوهات اهل علم ذكر كلي چي صيغه د تحريف او د اخبار لن ذكر دي حدثني يا حدثنا يا اخبرني يا اخبرنا يا عن سر لن ذكر جاي نداوي دا حديث په مجلس المذاكره کې راغسته دي د استادنا په مجلس السماع کې نه دي نو بقال سر اشاره دي لکه چې دا حديث غره امام مذاكره تم د استادنا راغسته په مجلس د تحديث کې نه دي او یا کله حدیث په سند کې څه اختلاف وي نو هغه اختلاف له امام بخاری په دې سره اشاره وکړي چې قال فلان یا قال لي فلان برابر خبره ده کاوه کلام مؤثر وي او غیر مؤثر وي لکه په هغه ځای کې اهل علم ذکر کړي چې قال هشام بن عمار ویل دي دا حدیث چې کوم راوی او صحابي په هغه کې اختلاف نه نو صحابی ده حدیث کې اختلاف رام شي د صحت ده حدیث له ضرر نه ورکه دوه صحابه دي په دې کې اختلاف دي چې کوم صحابي روایت نقل کړي که یو نقل کړي بل نقل کړي یاد سره اړو ذکر نه دي صحابي خدا مونږ له پته چې دي سند نه صرف صحابي حذف شوی دي نو دغه روایت ثابت دي جهالت او ابهام د صحابه کرام او صحت ده حدیث له ضرر نه ورکه خو امام بخاری رحمت الله علیه په علمی انداز باندې غیر اشاره وکي چې د دې حدیث سند کې لیک اختلاف شته فراوی کې اختلاف دي یا په بل ځای کې اختلاف د کلام او اختلاف غیر موثر ده خو په قال سره بنه ذکر کو چې قال فلان یا قال لي فلان وقال بکر بن سواد قال حدثني زياد بن نافع عن ابي ان جابر حدثهم صلى النبي صلى الله عليه وسلم بهم يوم محارب وثعلبه نبي كريم صلى الله عليه وسلم ليل مشكله او صلاه الخوف د محارب او د ثعلبه فرزمون په ترجمه الباب کې وو چې ښه خبره ده چې داسې دی ویل شي چې محارب او ثعلبه ذکر شي او د من لا لفظ ذکر نشي نو انت مصنف رحمت الله علیه اشاره وکړو معلومیږي دغه ترجمه الباب کې څه خطا راغلي یا د امام بخاری رحمت الله علیه نسهون شوی دته انسان نه او یا د رستو ناسخین نشدا او لا بهتر ده دا غنه خطا کیدنه چې په ترجمه الباب کې ته وښونو رښتو ته بیا په کار د چې شوی رښتو ته نه شوی دا دلیل په دې چې مخکې خطا نه درانغلي خو بهرحال وهم په خبره کې شته برابر خبره ده چې نسبت د وهم امام بخاری له یو رښتو خلق له وقال ابن اسحاق سمعت وهب بن كيسان سمعت جابرا رضي الله عنه خرج النبي صلى الله عليه وسلم الى ذات الرقاع من نخل نبی کریم صلی الله علیه و سلم تلو د نخل مقام د ذات الرفاع جنگلا دا نخل چې د مکان دیو زینم د یو مکان د رفان قبیله سره خوا کې چې له بول د نجد مو په نجد کې موجوده وخت سره د سعودي عرب د منځنی ملکونو راځي کوم چې د سعودي عرب په منځ کې پراته دی ریاض قصیم حائل مکان مکرمه په نجد کې نه دی داخله په حجاز کې راځي فلقي جمعا من غطفان النبي كريم صلى الله عليه وسلم مخامخ شوو ملاو شوو د یو لخکر د غطفان قبیلی سرا یو جماعت دا غی سر فلم یکن قتال د مسلمانانو دای په من کې جنگ نو شوه ای تخسیدلی د غرونو په سرونو ناس کو صحرا لوتی او اخاف الناس بعضهم بعضا د خلکو یو بل یرولیو د یو بل طرف نه په یو بل باندې غشي مشي وشتې شویو یو بل یرول را یرول خدا تاسران د خواره واره شو او مقابله یو جنگ لنوروتی فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الخوف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو رکاتا صلاة الخوف کرو اصل کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پخین پر موز باندی ولارو او موز اوکو نو دی مشرکان و کافر پر خپل منز کی صلاح اوکا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم و مسلمانان گورا پر موز باندی ولارو غافلو کدقا وقت کی پی مو حملہ کرو انو کی دیشی چې مونږ کامیاب شوو وي زکه موږ کیا سم نه داسې متوجي ولاړ چې مونږ له خیال نه به په خپل من کې و چې اوس دې پسې یو موږ روان دي چې غد دنیا او د آخرت لري له به تر دلې په خپل مال او د اولادنا صلات العصر چې غیر صلات الوسطى وي دي شي نو دې کې به تیارې کو چې حمله پیو کو د ماځګر وخت چې راتلو الله رب العالمین د امت لپاره د صلات الخوف حکم را نازل کړو ملي صحابه د نبی اسلام پسې درې د نیمه دشمن مخې له لینه موږ د اهمیت غا اندازه رغول پکار دي چې دشمن سره جنگي کې بیا هم در لموږ معاف نه دي موږ وکې واخاف الناس بعضهم بعضا فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الخوف وقال يزيد عن سلمى يزيد د سلمى ابن الاكوع رضي الله عنه نقل کوي چې غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم القرد زمرګروم په غزا او جهاد کې د نبی رسول الله صلوات والسلام سره په یوم القرد باندې مخکې ذکر شو چې دې قرد دارنګي غزا د ذات الرقاع یوم القرد او رستو براشي یوم انمار یا بنو انمار دا ټول د یو غزا نوم نه صد زیل نمونه دي صد قبایل نمونه دي نو کله نسبت یوې قبیلې لکی کله بل لا کله یو زیلا نسبت کی یو کله بل زیل زکه خو شاکه غل کوارشی نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ور بسی ګرځیدو نو هر زیره نسبت صحیح ده هر قبیله نسبت صحیح ده ستعارض نشتا و به قال حدثنی محمد بن العلاء قال حدثنا ابو اسامه عن بريد بن عبد الله بن ابي بردا عن ابي بردا عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه انه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاه وتي موږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره په غزا او جهاد کې ونحن سته نفر او موږ شپږ کسان وو بیننا بعیر نعتقبه زمون په من کې یو خو چې نمبر وار به کاغی باندې سورینو بعض اهل علم ویل چې دا سره شپږ کسان نبی اسلام لیږلی او دا د ذات الرقاع نه علاوه یو بل غزا ده صحیح قول دا ده چې عمده غزا ده خدا شپک کسان دا سی نیدی مراد چی صرف دی تلیو نور ورسره نو دی سر یو اوخو او باغی وان شپک مرگنو نمبروار با دی پاغی مزل کولو نو د پیدل منزل و دا وجن دا صحابه اکرام و غفتی سوری شوی وی زکا ورلغات و رقاع وی چی دخپون بیا چرلی تاو کردی وی وی فنقبت اقدامنا نقب پا اصل کی سوری لویلی چی زمون خپی سوری شوی وی پختو که منگوا یو خپی بوری شو و چاو دا سوری شو ونقبت قدمايا او ابو موسى اشعري رضي الله عنه في زما خبيم سوري شميمي وسقطت اظفاري او غرزيد لي ونكون زما في ذا المزل مضم ركولي في دخبوغا نكون من غرزيد لي وفقانو ما نصر لقيد لي فكنا نلف على ارجلنا الخرقا نمورا شافي ركولي دخبو لخبونا شيري توتي ذا كبري بمكتي او ابو من دخبو لخبونا تاولي فسميت غزوة ذات الرقاع فذي وجد ذي لمنفي قديش أغزا دا چلو دا فوفور لما كنا نعصب من الخرق على أرجلنا دا أغوجنا كمم بتاول دا غچلي فاختلو خوباني وحدث أبو موسى بهذا والحديث بيان كلو خبر وركلو أبو موسى شرد ذي الله عنه قديباني شاگردان ولا صحابه ولدا حدیث په دې ترتیب بیان کړو چې دله ذات الرقاع د دیوجنوي شیخ کریم ټولي سورې شوی دا غینه به مو چیرې تاونه ثم کره ذات بیا دا خبره بده وګڼل چې بری کې تزکیه النفس ده دا الله د پاره دی او عمل کړه وګورتي خلق له بیانې قال ما كنت اصنع بان اذكره دا به فرمایل چې دا کار نکوم چې دا د خلق له بیان کوم کانه کره ان یکون شیء من عمله افشاه وې ته به چې غدا خبره بده ګڼلې وا چې د خپل عمل څه شی دې سرګن کی او دا د خلق له خوې داغه کتمان او فتولور لا افضل او بهتر ښکار شول او به قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات عمن شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف وإذا روايتنا قال في داغة شانت رسول الله صلى الله عليه وسلم فراغي حاضر غور صحابي قديد لكن مبهم ذكر ده وإبهام ده صحابي جهالة ده صحابي صحت ده حديث ده ضرر نور كي ولي لأن الصحابة كلهم عدول صحابة إكرام طول عادلان دي هذه وجنا المرسل حديث تاسو في مصطلح كي ويلي دي فتعريف ده مرسل كي اختلاف ده بعض أهل علم تعريف ده كي كما سقط منه الصحابي وكي ده غير سردنا صحابي غرزي دلي محققين علماوي ده تعريف راجح نده سهي نده بده اعتراض رازي فمونغ لدا پتو لگي ده في مرسل كي صرف صحابي هزف شبه غرزي دلي نبياه على الرأس والعين ده روايات قبول ده ذکر صحابی ابهام سند نداول رقول دا مزر دا اسناد دا صحت دا فارننی دا مرسل حدیث راجح تاریخ داده چه ما اضافه التابعی الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم تابیدی و خبر نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکرین دا پتہ نلگی چه دا داو دا نبی رسلام پا منز که صرف صحابی دے کنا تابعی دے کب پا منز که در تابعین دے حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ وی منتتبو استقصا کرده نو کلپ مرسل کی من چه روایت ده تابعی عن تابعی بی ترشپگو وو پوری راویان مو پیدا کردی چه روایت ده تابعی عن تابعی عن تابعی ترشپگو پوری و بیاد نبی الاسلام نه نقل کئی نو کدا پتاو لگی چه ده غرزیده لی صحابی ده و ده سند نه حضر شوه ده بیا خو قبول ده نو پتی ده که بورا صحابی مبهم ذکر کرده خود ده باوجود امام بخاری رحمت اللہ علیه بخل کتاب صحیح که پا اصح الاسانید سر ده ذکر کرده عمن شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف ذات الرقاع غزبا من نبي الإسلام صلى صلاة الخوف قالوا أن طائفة صفت معه فذلك يوم طريقة صلاة الخوف ذكر كيف عام جمهور أهل علم ذي لترجيل يرور به ذكر القرآن الكريم آيات سر ذي لير موافقة راضي وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة أن طائفة صفت معه يا ودل الصحابة كرامنا صفي جوړ کړو د نبی رسول الله صلوات والسلام سره وطائفة وجاه العدو يا وجاه العدو او بل ودل الصحابة کرامو دشمن لمخامخ درېدلې و فصلى بالتي معه ركعة النبي كريم صلى الله عليه وسلم مسکړو اغه دلل چې دای سره ولاړ و یو رکعت ثم ثبت قائما يا نبي الاسلام ولاړو ولاړ پاتې شوو واتموا لانفسهم ثم انصرفوا او دای بیا د مسخل زانون له پورا کړه او تلیو دای خپل دویم رکعت کو سلام یو ګرځول لاړل فصفوا وجاه العدو يا وجاه العدو نصف جوړ کړه دشمن له مخامخ نسوکیداري او حفاظت د پاره ولاړو وجاءت الطائفه الاخرى قبل لراغلي وفصلى بهم الركعه التي بقيت من صلاته لمسخلو نبي الرسول والسلام ماني مسخلو نبي الرسول دای له اغرکات چکم د دې د مزنه یو رکعت پاتې شوه یو رکعت پاتې و دې د انتظار کې ولاړو ثم ثبت جالسا یو رکعت وکړو یا نبی صلی الله علیه و سلم ناشتو واتموا لانفسهم د دې په انتظار کې ناشتو او دې دا یو رکعت ځان له پوره کړو ثم سلم بهم نبی اسلام ګرځول او په دې باندې نبی صلی الله علیه و سلم چې سلام وګرځول نو یې عمر سره په جمع سلام وګرځول نو دا یو طریقه شو د صلات الخوف د اهل علم د صحیح قول مطابق دا صحیح طریقه ده په صحیح سند د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه راغلی بعض خلک اثرت کوي او دا غیر لپاره عقلی وجه ذکر کوي چې وګوره په دې کې خدای د امام نمخ کی مسکوره کو نبی اسلام یو رکعت کړه باندې د امام نمخ کی مسکوره کو نو موږ نه صحیح کیږي الا به نه صحیح کیږي چې پیغمبر نه ثابت نه وي پیغمبر پس صحابه ولاړ دي په صح الاسانید موږ نه نقل دي او ته په کده تعویلات کې چې بیا خو موږ نه صحیح کیږي د امام نمخ کې دا بیا هو چې صلات الخوف موږ اړو صحیح کیږي نه ځکه په دې کې مختلفه طریقې راغلي دي وقال معاذ حدثنا هشام عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بنخل فذكر صلاه الخوف جابر رضی الله عنه وی چې موږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره په دغه وادی نحل مقام کیو او بیا د صلاة الخوف ذکر کړل. قال مالک و ذلك احسن ما سمعت في صلاة الخوف. امام مالک رحمت الله علیه وی دا خپل طریقه چې ما د صلاة الخوف بارکه اوریدلی، مطلب دا پټولو کې اولا او بهتره ده چې کوم اهل علم دي، محدثین دي، د دین نه خبر دي، داغي الفاظ او کلام لګوره چې څومره وزنی وي، دې دا نو وي چې دا طریقه صحیح ده او نور غلطی دي. وذالک احسن، دا پټولو کې خیسته ده، دا احسن مقابله کې سره دي نورم خیسته دي، خدا په خیسته او کې ډیره خیسته طریقه ده. امام احمد رحمت الله علیه وی کشپگ یاو روایات پکی راغلی پک کم طریقه چې چا عملو کنو دیده که غمر تابیداری وکنو اولی تسی نزوری کسی یو طریقه دی راواغ استا او شپگ او طریقی ردکی وغی دی پارا دی خپل عقل او خپل قیاس جوڑ کرده دی طریقه که دا نقصان رازی دی که دا نقصان رازی. ویتابعه اللیق عن هشام عن زید ابن افلم ان القاسم ابن محمد حدثه صلى النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بني أنوار. نبي كريم صلى الله عليه وسلم وي دا مسكرة وصلاة الخوف فغزا وجهاد دا بني أنوار كي دا بني أنوار دي ذات الرقاع لوي غزا دا بنو أنوار غزا دا ذات الرقاع دارن دي غزا دا زي خرد أو غزا دا يوم الخرد دا طول دا يو جهاد نمونا دي. ذکر نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا غزا د ذات الرقاع چې کوله نو دا د بنو انمار او د بنو ثعلبه په ضد باندې کړی چې دا د غطفان قبیلې شاخونه وو، نو دا نسبتونه کله ثعلبه لکیږي کله غطفان لکیږي او کله د غزې ذات الرقاع لکیږي چې یو غرو اغیله او کله د قبیلې لکیږي انمار نو غزا د بنو انمار ورلوي. دیوی کې امام بخاری رحمت الله علیه وی كذلك ابن سعد المدني كذلك ابن سعد المصري ده متابعة كذلك ده معاذ ودين مرادة متابعة اصطلاحية ده بل مراد من متابعتنا مطلق موافقة ده بصفة الصلاة كده دوارو ده منزل وطريقة یو شانت د باغی کی موافقت ده څنګه صلاة الخوف شي آرا نقل کوي مدا دې نقل کوي د صلاة خوف کوم کیفیت چې د معاص پر روایت کې راغلي دي نو هغه د لیس په دې کې مني اصطلاحي متابعه ځکه نه مراد چې د معاد روایت د جابر رضی الله عنه نه منسولا دی او كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بنخل او د لیس دا روایت مرسل له قاسم ابن محمد وی چې حدثه صلى النبي صلى الله عليه وسلم علان کی متابعت اصطلاحی کی اتحاد شرط وی یو مسند حدیث نو دابل بم مسند او موصول وی دا بنی چې نو مسند د پاره ته یو مرسل روایت راغلی نو متابعت نو مراد پدې ده کی متابعت اصطلاحی نه نه بلکې په عام معنا باندې متابعت د چې عام معنا ده الموافقه فی صفه الصلاه. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن يحيى يحيى بن سعيد القتان ليحيى بن سعيد الأنصاري رواية نقل كي عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حكمة قال يقوم الإمام مستقبل القبلة إمام با قبلي طرف لمخكري أدري وصلاة الخوف كي وطائفة معه منهم معه أو دو مجاهدين ودو مسلمانان يودل بدد سري وطائفة من قبل العدو أو بلدل بدد دشمن مخلي ووجوههم الى العدو مخنا ولي دشمن طرف لغني فيصلي بالذين معه ركعه نمز بكيدا كسان سرا تدري امام سردي وركعه ثم يقومون بابدي فاسي فيرفعون لانفسهم ركعه غي بزان لي وركعتك ويسجدون سجدتين في مكانهم او دي بسجدين في بخل مكان كي ثم يذهب هؤلاء الى مقام اولئك بیا چې دا کوم د امام په شي ولاړ دی دی بلاړ شي د اغزه کسانو لا کوم چې دشمن له مخامخ ولاړ دی او د دشمن څوکي کوي دا غي د دفاع لپاره دی دی بلاړ دی لاړ شي فیجی و اولائک نو اغه کسان براشي فیرکع بهم رکعه ثنا امام بدا رسته رکعات اغي لوکی فلهو ثنتان نو د امام دو رکعات شول ثم يركعون بیا بدای ځان لا رکوع کی و یسجدون سجدتین او دو سجدی به کی مطلب دا چې اخیرنه رکعت بدای پوره کی او دا چې طریقې ذکر کړی لکه مخکې روایت کې چې ذکر شو وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن صالح بن خوات عن سهل بن ذي حطمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وبه قال حدثني محمد بن عبيد الله قال حدثني ابن أبي حازم عن يحيى سمع القاسم أخبرني صالح بن خوات عن سهل حدثه قوله صالح بن خوات وي كسهل رضي الله عنه ما له بالقول دا کوم مخکې ذکر شو دا را بیان کړل دي چې پاغي کې د صلات الخوف نه طریقه ده او به قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن زهري قال اخبرني سالم ان ابن عمر قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فرمایلی غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد غزا کړو ما د رسول الله صلى الله عليه وسلم په مرګرتیا کې قبل نجد فطرحنا نجد باندې او موږ مخکې و چې نجد فی الحال دی سعودی عرب منزلی علاقه ناریاز قسیم حائل وغیره خارون فکرازی فوازین العدوان من مخامخ شبود دشمن سرا فصاففنا لهم نمون سفون جور کریو غیلا دا غیل مقابلی دا پار من سفون جور کریو یا سفون من جور کریو دا پار دا مسکولو نصصف دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر ولانو مزکولو سو دشمن لمخامخ سر جور کریو وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بإحدى الطائفتين النبي عليه السلام قد يدلك يدل لمسكره والطائفة الأخرى مواجهة العدو أو ذا دوي مدل شدا دا مخامخ و دشمن لا دشمن لا مخامخ ولا روا ثم انصرفوا نبيا ديتلوا ديكم وليجي مسكلا فقاموا في مقام أصحابهم أولئك ندي أدري دلوا دا غقلوا مرقلوا فزيباني فجاء أولئك فصلى بهم ركعة نراغلوا دا غنور كسان كمش دشمن لا مخامخ يوركاة أيد كلاو ثم سلم عليهم بيا سلام قردوا فزيباني ثم قام هؤلاء فقضوا ركعتهم بیا ودری دی وغه کسان مغه خپل رکعات قضا را ګرځول او قامها اولئک فقد رکعتهم او ودری دی ودا کسان بده یو رکعات را ګرځول او نبی کریم صلی الله علیه وسلم اول دل له یو رکعات کو لاړ له دشمن مخې له ودری دل یو رکعات پاتې شو او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم لدا بل لړ لغه نو د نبی اسلام دویم رکعات او ودری دویم دل اولنې رکعات یو رکعات دی له وکړ نو بیا هغه دل راغه چې اکم دشمن له مخامخ وا اغه یو درې دل واخ په لړم باندې رکعات کی او دوه رکعات قضا را وګرځول چې پاتې شوم او دای دشمن له مخامخ نو بیا دای راغل دا دوه مډلا او کوم رکعات چې دای نه پاتې شوم ځان له رکعات قضا را وګرځول خو اهل علم چې مخ کی طریقه اوله او به تر په دې اعتبار سره ده چې پاغي کی دومره ګرځیدل را ګرځیدل نشته او په دې کې تل راتل درې سلور چکرې جوړیږي کچا په دې طریقه عمل وکوه صحیح روایت ده ثابت دي شک او شبهه به نشته خو اغه محدثين ويتلير او فقد القران الكريم صار امام مالك قول موارد احسن ما سمعت في صلاه الخوف وبه قال حدثنا ابو اليماني قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سنان ابو سلمى ان جابر رضي الله عنه اخبر انه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد حا وحدثنا اسماعيل قال حدثني اخي عن سليمان عن محمد بن ابي عتيق عن ابن شهاب عن سنان بن ابي سنان الدولي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبره أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد وإذا نجد ترح الجابر رضي الله عنه وما غزا كرود النبي عليه السلام سرا فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم قفل معه أركلت النبي عليه الصلاة والسلام روا فسيو ونظم ورسل روا فسيو فأدركتهم القائلة نراجير كرود إلر غرمي قائلة ولكيدش شدة الحر في وسط النهار درجه کومنس کې چې ګرمي سخت شي غرمت مراد ده راګیر کړي او دیل راغمي فی وادن کثیر العظاه باغ خور کې باغ میدان کې چې پاغي کې ازغیر مطلب ده د کیکر اونې په پکی او د ازغو ولا ګټي په پکی فنزل رسول الله صلی الله علیه وسلم وتفرق الناس فی العظاه نبی علیہ السلام را کوشه او د سور لینا او خارشی او خلق صحابه کرام فی العظاه پر ازغو کې عظاه معنا دا ده په دغه بوټو کې چې اغه ازغیو یستظلون بالشجر چې دای سور حاصلول په ونه باندې دونو د سور لاندې کې ناستل او پریوتل او نبی کریم صلی الله علیه وسلم له یو غټه ونه پریخو چې دا غي ګڼ سور او ګورو او نوا لکی کر نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا غی د لاندې د قیلولې او آرام لپاره بریوته ونزل رسول الله صلی الله علیه وسلم تحت سمره او نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی وی ګورو نی لاندې ناشتو را کوشو سمورا ویلی که دیشی شجرتون کثیرت الورقی یستظلو بها اغاونی لچی داغی پانی دیری او گروه دی داغی سور دیری او خلق داغی سوری لاندی کینی وغتاونی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لبریخی و فعلق بها صیفهو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داغی سر تور راوی زانده کنی و رست روایت کی رازی که داغ تور بیا یو باندې چې راغې زمیدار رئیس ته وانه نبی کریم صلی الله علیه وسلم له دې څوک بدرانه بچی نبی اسلام علیه الله هغه دومره رحمت راغی چې ټول دین اور دی دا نبی اسلام را واغستاو نیولې او ځان سره کینولې صحابه له وی راشي وګوري دې راغله او ځان شو کړ نو صحابه کرام وغل ډېر زورونه ورکا دم کوي کوي ورکه نبی اسلام پرې خو څور لوي ایمان قال جابر فنمنا نومه جابر رضی الله عنه ومن ادشوي وداخله هونتي وکینل ثم اذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا بان اتى برسول الله صلى الله عليه وسلم لاواز راكورا بللي فجئناه لمور لراغو ذكر طول غير كافر في صحراء كفراتي دون لاندي فاذا عنده اعرابي جالس مناسا بيو باندجي وزمدار النبي كريم صلى الله عليه وسلم سر ناس دي مخيلكينو له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انها اخترت سيفي وانا نائم نبي عليه السلام ذيك اخترت رويخ كل سيفي طول زمان نائم زودو طول رواق استاد تيكين رويس زودو فاستيقظت وهو في يده سلطا زفر عباس زمودا طول زفلاس كي سرغند و تيكين روتي و سرغند كنه و سلط مانان مسلوطا مجردا من غمده تدائي رئيس تودا وصفل تيكين فقال لي من يمنعك مني ويوي سوق بدران اخلاسي قلت الله ويما ورلوك يا الله بمن ابن خلاسي فها هو ذا جالس نبدوان دي دمره هيبت راغي شكورة موغر دي دا نبي الاسلام راوارس نبي الاسلام فها هو ذا جالس مداد دا ناس تستاس مخيلا ثم لم يعاقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيا رسول الله صلى الله عليه وسلم دلس سزاور نكبل كذا غشان ابتي خدو امام واقدي ذكر كرلي شربيا اسلام قبولكو قبل قوم للاعنو او ذكو وجبان دي خلق مسلمانان كل وقال أبان حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال أبان جوي لم معلق إمام بخاري ذكرك إمام مسلم موصولا ذكر كره قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع ذات الرقاع كمند نبي الإسلام سرو فإذا أتينا على شجرة ظليلة مناسا فمغرى غليو يبعون لكي دسوري وعلوى تركناها للنبي صلى الله عليه وسلم دام النبي الاسلام لبريخي و فجاء رجل من المشركين نراغل و سريد مشركان نباندشي وصيف النبي صلى الله عليه وسلم معلق بالشجرة تولد النبي كريم صلى الله عليه وسلم راويزان دو دو نساء وغي اذو فاخترته ندا تولد آغستوا وطيكين رئيستوا فقال تخافني النبي كريم صلى الله عليه وسلم لبريخي و تزمان يريغي تولي ورقصر آسر غنقل و دو كد عام كستيا ورلو إلا سانه یریګمنا قال فمن يمنعك مني واجابت لنا سوق خلاصي قال الله نبي الاسلام ورلوي شي الله فتهدد هو اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نرتن ورکړي ودلرا دګي ورکړي ودلرا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقيمت الصلاه او مز قدرېدلو مطلب دا د مز د فار اقامت او فصلى بطائفه ركعتين يويد الى النبي الاسلام بركات مشكره وكم تاخروا بهذا يرسل وصلى بالطائفه الاخرى ركعتين او مزك لو يويد الى بركات وكان للنبي صلى الله عليه وسلم اربع وللقوم ركعتين من النبي الاسلام صلوا ركعات شو لو للقوم ركعات شو يوز الجمع ورك يويد الى او بل الى دشمن لو لا لا ليل بركات مزكو نبي هذا بل الى راغا ليل بركات مزكو وقبل الدشمن طرف لو لا لا النبي الاسلام دو في مزكو وقال مسدد عن أبي عوانا عن أبي بشر اسم الرجل غورة بن الحارث وإذا دعا باندشي نمجد نبي الإسلام تولي دتيكي نرئيس توا لدنم غورة بن الحارث وقاتل فيها محارب خصفا أو نبي كريم صلى الله عليه وسلم فدي غزاكي فدي غزاد ذات الرقاعكي جنگ کړو د محارب خصفه د خلکو سره چې د دغه قبیله کم خلکو د غي سره مقاتله شوی و. وقال ابو الزبير عن جابر ابو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي فجابر رضي الله عنه خصوصي شاگر دده وي كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بنخل فصلى الخوف مونږ د نبی صلی الله علیه وسلم سره په وادي نخل مقام کیو نو مونږ له صلات الخوف کړو. وقال ابو هريره ابو هريره رضی الله عنه امام طحاوی امام ابو داود د حدیث موصولا ذکر کړی وي صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوه نجد صلات الخوف ما مسکو د نبی رسول الله والسلام سره په غزا د نجد کې هغه مز د خوف دله صلات دله دغه غزوه نجد مرلوی غزوه ذات الرقاع بنوم غزا د نجد. وإنما جاء أبو هريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أيام خيبر إمام بخاري ويقينا راغله أبو هريرة رضي الله عنه نبي عليه الصلاة والسلام لدى خيبر فرزوكي بخي منقوش إمام بخاري ويجي دا غزا بومتال لهجرت بان شوي دا أو دا خيبر نرسو دا مداغي دا بارا فإفتلاك إمام بخاري أثر ذكرتو في أبو موسى رضي الله عنه جاء بعد خيبر دا خيبر نرسو راغله وفري غزاكي ويجي او ابو هريره رضی الله عنه وی چې زم په دې غزا کې د نبی صلی الله علیه وسلم سره صلات الخوف میکړو وجاء ابو هريره الى النبي صلى الله عليه وسلم ايام خيبر ابو هريره رضی الله عنه نبی صلی الله علیه وسلم راغله او په غرض د خیبر کې وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان الله وبحمده اشهد ان لا اله الا الله